से प्यार का अब हम ना होंगे जुदा। वादा रहा प्यार से प्यार का अब हम ना होंगे जुदा। ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा। लगी है ऐसी लगन चाहे कहो इसे आवारगी चाहे कहो इसे दीवानापन। दिल कहा दिल सुना मैंने तुम्हें दिल मर चुना। अब दूरियां ना रही दरमियां क्या रंग लाई वफा। ये मेरी धड़कने सुन रहा कसम पाऊं तुम्हें जन्म जन्म। सजदे की मैंने शामों सहर मांगा है तुमको सदा। ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा। वादा रहा प्यार से प्यार का अब हम ना ये मेरी धड़कने सुन रहा। प्यार से प्यार का प्यार से प्यार का से प्यार का वादा रहा, ये वादा रहा। प्यार से